Byśmy zaczęli, ale tam jeszcze się witają. Poczekamy chwilkę. Nic się nie stanie. Nikt się nie obrazi. Mam nadzieję, tak. Z lekkim poślizgiem czasowym witam wszystkich. Chwała Bogu. Gdy mówimy chwała Bogu, to mam nadzieję, że myślimy o Bogu. O tym, który chociaż jest, nie jest widziany oczyma fizycznymi, to jest widziany oczyma naszej wiary. I myślę, że może spotkaliście się z takim stwierdzeniem, że ktoś mówi, ja wierzę, a ktoś inny mówi, ja wiem. To jest taka wiara, która daje pewność. Tak jak wiemy, że wiatr wieje, chociaż nie wiemy skąd pochodzi i nie widzimy samego wiatru, ale widzimy jego skutki. Tak samo widzimy Boga w działaniu, w jego dziełach, w jego stworzeniu, w samym cudownym stworzeniu chociażby człowieka. To ewolucja miałaby to zrobić, jakiś wielki wybuch z niczego, to tylko Bóg. Ale ja nie o tym chciałem mówić. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale. Od 12 wersetu. Bowiem wy, którzy ze względu na czas powinniście być nauczycielami, ponownie potrzebujecie, aby was ktoś nauczył początkowych zasad słów Bożych. Staliście się potrzebującymi mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy, kto karmi się mlekiem, jest niedoświadczony w nauce sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Dojrzałym natomiast właściwy jest stały pokarm. Ci dzięki praktyce mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania tego, co dobre, a także i złe. Naturalną rzeczą jest, że gdy rodzi się dziecko, to jest najpierw niemowlakiem. I powoli, powolutku, pomalutku rośnie, dojrzewa i staje się dojrzałym człowiekiem. I podobnie to ma miejsce też w tych sprawach duchowych, że gdy człowiek gdy Bóg staje na drodze człowieka, otwiera jego oczy na te duchowe sprawy, daje mu nowe życie, to na początku taka osoba jest niemowlakiem. I dobrze, żeby mieć tą świadomość, że ja, który się nawracam do Boga, który zaczynam wierzyć i ta wiara jest treścią mego życia. Rozumiem o sobie, że jestem niemowlakiem, czyli nie myślę, że jestem bardzo dojrzały. I my, którzy spotykamy takie na swojej drodze osoby, też powinniśmy pamiętać o tym, że mamy przed sobą niemowlaka. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, ale ja miałem. Jak zacząłem moją drogę za Bogiem, to gdy słyszałem, że ktoś jest 20 lat wierzący, 30 lat wierzący, to takie to było bardzo, szukam dobrego słowa, coś takiego ważnego, wielkiego, bo w moim umyśle od razu takie wyobrażenie, że na pewno dobrze zna Boże Słowo. Na pewno jest to osoba przemieniona przez Boga. Tak dużo bardziej podobna do Pana Jezusa niż ja na ten moment. Czy to właściwy obraz, czy to właściwe oczekiwania? Myślę, że oczekiwania jak najbardziej właściwe, ale to różnie może być. I tutaj, tak jak było na początku, gdy Kościół jeszcze raczkował, czyli po wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy czytamy, bowiem wy, którzy ze względu na czas powinniście być nauczycielami, ponownie potrzebujecie, aby was ktoś nauczył początkowych zasad słów Bożych. Staliście się potrzebującymi mleka, a nie stałego pokarmu. I tak jak było kiedyś, tak też może być i teraz, że brat, siostra jest w kościele od wielu lat, a jakby jak niemowlak. I gdy myślimy o tym, co powinno towarzyszyć tym z nas, którzy chodzą za Bogiem dłużej, to jest na pewno znajomość Słowa Bożego, tak? To bez dwóch zdań. Ale ta znajomość Słowa Bożego to jest bardzo ważne, ale to jest tylko połowa sukcesu, że tak powiem. Druga połowa to jest to, że to, co na podstawie Bożego Słowa wiemy, że widać w naszym życiu. Może przeczytam z listu do Galacjan, z 5 rozdziału. Od 13-14 werset i od 22. Bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko ta wolność niech nie będzie zachętą ku pobudzaniu ciała, ale ze względu na miłość służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo jest wypełnione w jednym nakazie, w tym: będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. I 22 werset. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim. I myślę, że to są pytania, które powinniśmy sobie zadawać. Czy ja jestem niemowlakiem w wierze? Czy jestem dojrzały? Jeśli chodzę za Bogiem bardzo krótko, to mam prawo nosić dumnie ten tytuł Niemowlak w wierze. I nie muszę myśleć, że znam odpowiedzi na wszystkie pytania, że teraz o cokolwiek zapytany, to ja na pewno będę wiedział, co powiedzieć. Możemy mało wiedzieć, tak? Ale jeżeli mamy w sobie świadectwo Bożej przemiany naszego życia, to jest coś wielkiego, czym możemy się podzielić z innymi. I nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Gdy jesteśmy niemowlakami, pomimo bycia w Kościele wiele lat, to nie chodzi tutaj, że ktoś stanie tutaj z tego miejsca, czy w rozmowie jakby wskaże nam na to, czy wytknie wręcz, że wydaje się, że jesteśmy niemowlakami, chociaż powinniśmy być już nauczycielami. Myślę, że Pan Bóg przemawia w różny sposób do nas i czasami też przemawia przez usta braci, sióstr, czy przez kogoś, kto staje tutaj. I myślę, że te słowa nie powinny jakby rodzić w nas jakiegoś tutaj, nie wiem, czy buntu, czy takiej postawy obronnej, czy postawy szukania jakichś wymówek, dlaczego to ja, chociaż powinienem już nie być niemowlakiem, nadal nim jestem. Ale myślę, że dobrze by było, żebyśmy przyjęli te słowa w taki sposób, jakby sam Pan Jezus mówił do nas. Pytanie, w jaki sposób Pan Jezus by to powiedział? Czy by to powiedział takim karcącym tonem? Czy by to powiedział w taki sposób łagodny? Tego nie wiem. To wie Pan Jezus. Ale jakkolwiek by nie powiedział, to są to słowa samego Pana Jezusa, że jeżeli ze względu na czas powinniśmy być nauczycielami, to znaczy, że to nie jest taka błaha sprawa. Może tak woli wyjaśnienia, nauczycielami nie chodzi o to, że mamy być, nie wiem, nauczycielami szkółki niedzielnej, czy tutaj nauczycielami, którzy wykładają Boże Słowo, ale myślę nauczycielami w sensie dawania przykładu, bycia wzorem. Gdy przyjdzie do ciebie ktoś z jakąś sprawą, to jesteś dojrzały, jesteś, możesz pouczyć, możesz pomóc, możesz zachęcić. Czy chcemy podobać się Bogu? Czy chcemy, żeby nie tylko w oczach ludzi, co zawsze jest drugorzędne, ale też jest ważne, wyglądać dobrze, ale nie po to, żeby się tym chlubić, tylko żeby być światłem, żeby być solą dla ludzi, żeby być dobrymi ambasadorami Bożymi. Jeżeli ktoś patrzy na mnie i widzi jakby Boga we mnie, widzi człowieka przemienionego, w którym przejawiają się te owoce ducha, czy owoc ducha, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Jeśli ktoś widzi człowieka przemienionego przez Boga, to myśli sobie, o, jest Bóg i ten Bóg działa, i ten Bóg zmienia. I to jest dobre, i to jest tak powinno być. A jeżeli ktoś patrzy na nas i widzi jakąś karykaturę tego, co powinno być w naszym życiu, to nie jest to dobre świadectwo, nie jest to zachęta. Bądźmy zachętą dla innych i też szukajmy tego, co jest miłe w Bożych oczach. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Ja dziękuję Tobie, Panie Boże, że dałeś kolejny dzień. To jest dzień Twojej łaski, bo Ty jesteś pełen łaski i masz dla nas dobre rzeczy. Masz dla nas pouczenie, masz podźwignięcie, masz pociechę, masz zachętę. I może czasami nie doceniamy tego, jak ważnym jest to, co jest dziełem w naszych sercach, w naszych umysłach. A to jest tak ważne, Ojcze, i byśmy to zrozumieli, byśmy cenili sobie przemienione serce, pełne miłości do bliźniego, do braci i sióstr. Cieszymy się z tych rzeczy materialnych, zewnętrznych, doczesnych i to też jest łaska i dobrze jest dziękować za to, ale ważniejsze jest, byśmy cenili sobie te sprawy duchowe, zmiany, sprawy charakteru naszego, przemienionego na obraz Pana Jezusa. I o to się modlę dla każdego z nas. Proszę, Ojcze, czyń swoje dzieło w nas i pomóż nam rozpoznać, że jest to ważna sprawa i potrzebujemy właściwego nastawienia. Dzięki, Ojcze, za ten dzień. Dzięki za to nasze spotkanie tutaj. Amen. Abyśmy wszyscy wzrastali w podobieństwo naszego Pana i Zbawiciela, aby nikt z nas nie został w tyle, aby nikt z nas nie zatrzymał się na tej drodze wiary, na drodze uświęcenia, na drodze posłuszeństwa Tobie. Prosimy, kochany Panie, byś dzisiaj mówił do nas w mocy Twego Ducha, aby każde serce, które jest na tym miejscu, pokłoniło się przed Tobą w uwielbieniu, w czci, w miłości do Ciebie, w poddaniu się Tobie. Prosimy, niech Twój Święty Duch przemawia do nas i tym wszystkim, którzy potrzebują opamiętania, da opamiętanie, da zwrócenie się ku Tobie i odwrócenie się od świata. Tym wszystkim z nas, którzy gdzieś zatrzymaliśmy się, zwolniliśmy w tym biegu, daj Panie na nowo nabrać sił, nabrać odwagi, nabrać zachęty u Ciebie, aby biec wytrwale w tym wyścigu, do którego jesteśmy powołani, aby upodabniać się do Ciebie, Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu. Prosimy o Twoje działanie w każdym z naszych serc, o Twojej chwale. Amen. Amen. Proszę Cię o błogosławieństwo, Boże, swoją obecność, prosimy, święta, aby każdy z nas był pośpiony, pocieszony, jak się to potrzebuje, aby Ciebie uwielbiony, wyniszczony, w ugodzie jesteś wszelkiej chwały i czci. Amen. Amen. Thank you. Twą przyciągasz mnie, w Twych ramionach pokój mój. Blisko Ciebie pragnę być, przy Twym sercu pragnę żyć. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą pomnisz pychę mą. Rwąca rzeko mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zapłani serca Twego rytm. Mówisz mi słowo miłości, darmo dajesz siebie mi. Nie przyciągnij jeszcze bliżej, złączmy serce w jedno z Twym. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą ponisz pychę mą. Rwąca rzeką mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zapłatnij Ty. Rzecz zniknie w obliczu Twojej chwały i czci. Zniszcz każdy grzech, rozerwij więzy. Uwielbienie niech brzmi, bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Tyś pełen mądrości, niosę Ci cześć. Niech oczy me Twą ponisz pychę mą. Wąca rzeką mnie unieś, święty ogniu Ty spal moje ja. Moim sercem zawładnij. i Kościół, który tworzyłeś, który umiłowałeś, że wspomożesz nasz Pan przy sobie, że możemy wychwalać Twoje święte imię, głosić Ewangelię o Twoim zbawieniu, Panie Jezu. Prosimy Cię, umacnij nas, abyśmy byli mocni, abyśmy byli wytrwali w tej wierze, abyśmy się nie ubiegli mimo różnych prób, mimo różnych przeciwności losu, abyśmy zawsze, Panie Jezu, przy Tobie trwali, nigdy się nie wstydzili Twojego imienia. Bądź Panie wywyższony w Kościele swoim i w nas. Amen. My jesteśmy powołani. Radość, szczęście wszystkim niech, choć dolega doświadczenie, głośni bliźni boską wieść. Naród Panie nas pokoi, przebaczenia wrogom Twym, przebacz Ojcze nasze grzechy, jak my przebaczamy im. Świat bez Ciebie pełen grzechu, Chryste Zbawco, Król nasz, miłosierdziu bez granic, dar zbawienia pewnie dasz, a miłością to różnorodność, serca wiernych, dziadek Ty, chować ludzi nakazujesz, wszystkich, jako braci swych. Naucz tych, co są zbawieni, by kochali, tak jak Ty. Ty, co w grzechu pełnym wody, niechaj szpąd w puście zły. Od zgrzyżnych słów pogardy, Panie, racz zachować nas. Daj tę miłość nas pałała i światłości jasną blask. Daj nam chęć i poświęcenie. Niech ratunek bliźnim swym, by nie czekać na nagrodę, lecz wypełniać dobry czyn. Aby serca skamieniały, mogły poznać łaski cud. Daj miłości doskonałej, uzdrój, Panie wierny mi. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, z całego serca za to, że mogę tutaj być dzisiaj wśród braci i sióstr, żeby oddawać Ci cześć i chwałę. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca za plan, który dzisiaj z nami jest. Dzień, za to, że porządziłeś jego wiarę i obudziłeś w nim wiarę. Proszę, Panie, oczyszczaj jego serce. Prosimy. Prowadź go w swojej świętości, w swojej miłości i łasce, żeby mógł wiernie Tobie służyć. Prosimy, Panie, również za naszych bliskich, którzy jeszcze nie poznali Twojego serca, którzy nie oddają się do Twojego swego życia. Proszę, Panie, przyprowadź do swojego Syna. Proszę, Panie, poznaj głębię Twojego miłosierdzia, Twojej łaski. Prowadź ich nogi, Panie, na ścieżkę, tą wolną ścieżkę, która prowadzi do Ciebie, tą ścieżkę drogę życia, drogę świętości, drogę zbawienia. I prowadź nas również, Panie, w tej drodze. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że nie zostawiłeś nas w naszych upadkach, w naszych grzechach. Oddarłeś się swojej chwały, swojej czci i oddałeś życie za nas, swoje święte, czyste, piękne życie, Panie. Dziękuję Ci za to wspaniałe serce. Umacnij nas, Panie, w naszej wierze. Wlewaj swoją miłość dla braci, dla sióstr. Abyśmy byli swoim światłością, Panie, Twoim światłem dla nich. łaskę, by zachowywać Twe słowo i postępować zgodnie z objawioną nam Twoją doskonałą wolę. Prosimy w tym najwyższym imieniu, imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 8 rozdział. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, przeczytajmy pierwszych 9 wierszy z tego rozdziału. A teraz pragniemy, bracia, powiadomić was o łasce Boga okazanej zborom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Stosownie do swoich możliwości, a nawet, czego jestem świadkiem, ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Posunęli się dalej, niż mogliśmy się spodziewać. I najpierw oddali siebie Panu, a potem nam, za wolą Boga. W związku z tym poprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył między wami tego dzieła łaski. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim, w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą was darzymy. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w tym dziele łaski. To, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu wskazać na zapał innych, aby wypróbować szczerość waszej miłości. A znacie hojność naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy, dzięki Jego ubóstwu, stali się bogaci. Paweł, apostoł, spędził około 10 lat na pozyskiwaniu funduszy na to, co zostało nazwane zbiórką jerozolimską. Była to zbiórka, którą apostoł Paweł przeprowadzał wśród zborów nawróconych pogan, tak aby pomóc wierzącym w Judei, którzy w wyniku klęski głodu w drugiej połowie lat 40. przeżywali poważne trudności. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale od 27 wiersza czytamy, że gdy apostołowie byli w Antiochii, tam do Antiochii, czyli na północ od ziemi obiecanej, w krainie pogan, Antiochia jest, była pierwszym pogańskim zborem i tam apostołowie wtedy byli, czytamy, że przyszli do nich prorocy z Jerozolimy. I jeden z nich, imieniem Agabus, zapowiedział pod wpływem ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. I nastał on za panowania Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tyle na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. Zgodnie z postanowieniem posłali ją starszym za pośrednictwem Barnaby i Saula. A więc tutaj mamy pierwszy przykład pierwszego pogańskiego zboru, który słysząc o głodzie, słysząc o klęsce głodu na całym świecie, ale który szczególnie dotykał wierzących w Jerozolimie i w Judei, postanowili tak jak mogli, tyle ile czytamy każdego było stać, postanowili zebrać to, co mieli i posłać braciom w Judei. Paweł i Barnaba odbyli pierwszą podróż z pomocą finansową potrzebującym braciom w Judei w 46 roku i przekazali tą pomoc, którą zebrali w zborze w Antiochii. Później apostoł Paweł, pisząc list do Galacjan, opisuje krótko swoje spotkanie ze starszymi w Jerozolimie podczas tej wizyty. I Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale i 10 wierszu mówi, że ci starsi zboru w Jerozolimie prosili nas, abyśmy pamiętali o ubogich. I dalej Paweł dodaje, zawsze starałem się o tym pamiętać. Zawsze starałem się mieć to na uwadze. Około 10 lat później, podczas trzeciej podróży misyjnej Pawła, apostoł Paweł pisze list do Rzymian, w którym opisuje rezultat swoich wieloletnich wysiłków zbierania pomocy finansowej dla potrzebujących braci w Jerozolimie. I tak w liście do Rzymian w 15 rozdziale od 25 wiersza mówi: obecnie jestem w drodze do Jerozolimy. Idę ze wsparciem dla świętych przekazanym przez Macedonię i Achaję. Wiecie, gdzie jest Macedonia i Achaja, prawda? Jeśli zajrzycie na te stare mapy, to zobaczycie, że jest to starożytna Grecja, która była podzielona na dwie części. Na północy Macedonia, na południu Achaja. W Macedonii były takie zbory jak Tesalonika, Filipia, Berea, a na południu Korynt. I Paweł mówi, że idzie z tą pomocą, którą zebrał. Pomocą dla świętych, przekazanym przez Macedonię i Achaję, czyli te wszystkie zbory w Grecji. Uznały one za właściwe złożyć się na potrzeby ubogich wśród świętych w Jerozolimie. I słusznie, mówi Paweł, bo rzeczywiście są ich dłużnikami. Skoro poganie dostąpili udziału w ich dobrach duchowych, nic nie przeszkadza, aby usłużyli im dobrami materialnymi. Ciekawa logika. Dalej Paweł mówi, po załatwieniu tej sprawy, to znaczy po doręczeniu im tego owocu, który został zebrany, wyruszę do Hiszpanii drogą prowadzącą przez wasze strony. Czyli Paweł planował przez Rzym udać się do Hiszpanii. I jak wiemy, udał się, tyle że już nie jako wolny człowiek, ale jako więzień Cesarstwa Rzymskiego. Za darmo zafundowali mu podróż do samego Rzymu, a później, z tego co tradycja Kościoła nam mówi, Paweł został uwolniony i ruszył dalej do Hiszpanii z Ewangelią. A więc te zamysły, inaczej niż się spodziewał, ale się najwyraźniej ziściły. A więc w 57 roku zebrane ze zborów Macedonii i Achai fundusze zostały dostarczone przez Pawła i grupę delegatów wybranych przez te greckie zbory. I tego rodzaju wysiłek zbierania funduszy wymagał ogromnego nakładu czasu i energii. I zadajmy sobie pytanie, dlaczego Paweł to robił? Po pierwsze, dlatego, że potrzeba braci i sióstr w Judei była autentyczna. Głód, utrzymujące się niedobory żywności, podwójne opodatkowanie, ponieważ byli opodatkowani zarówno przez władze żydowskie, jak i rzymskie, przeludnienie, to wszystko paraliżowało niestabilną gospodarkę Judei. Jeśli czytacie pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, drugi, czwarty rozdział, widzicie tam entuzjazm pierwszego kościoła w Jerozolimie, gdzie wierzący sprzedawali swoje majątności i rozdawali wszystkim ubogim tak, jak potrzebowali. Ale jak długo coś takiego mogło mieć miejsce? Sprzedawali, sprzedawali, sprzedawali i w końcu już nie było co sprzedawać. A ludzi przybywało. Oni też wysyłali misjonarzy, którzy nieśli Ewangelię do Samarii i po krańce ziemi. I oni też wspierali finansowo tych misjonarzy, a więc były potrzebne pieniądze na tą pracę misyjną. Ponadto widzimy, że tam było wiele osób starszych i taka była wśród Żydów też mentalność, że na starość wielu z nich przeprowadzało się do Jerozolimy. Chciało tam umrzeć, blisko świętego miasta. A więc liczba osób starszych, liczba osób bez środków do życia wzrastała w tej społeczności i widzimy, że ten Kościół starał się nieść tą pomoc wdowom, starszym osobom, potrzebującym osobom. Ponadto zbór odwiedzało wielu gości z różnych stron, no bo wszyscy chcieli zobaczyć ten wielotysięczny zbór. Większość zborów w tych krajach, gdzie później Paweł podróżował, wydaje się było domowymi zborami. Były to niewielkie społeczności. Natomiast tutaj mamy wielotysięczną społeczność, nawróconych głównie Żydów. I tam ludzie chcieli to zobaczyć, chcieli spotkać Piotra, Jakuba, usłyszeć od nich te z pierwszej ręki te wieści o Jezusie Chrystusie. A więc też napływało wiele gości, których oni chcieli ugościć, chcieli przyjąć, okazać im braterską miłość. Na to wszystko były potrzebne środki. Po drugie, zbiórka pieniędzy na ubogich była ważnym i widocznym wyrazem współzależności i prawdziwej wspólnoty, jedności wierzących na całym świecie. Wiecie, że pierwszy Kościół zmagał się z akceptacją pogan, Czyli pierwszy Kościół pojawił się wśród Żydów. I oni byli tym trzonem Kościoła. Od nich się wszystko zaczęło i wielu z tych nawróconych Żydów miało problem z przyjęciem pogan do Kościoła. A jeśli już mieli ich przyjmować, to chcieli, żeby się obrzezali, żeby obchodzili szabat, żeby obchodzili żydowskie święta i tak dalej. Natomiast widzimy w tym poselstwie Nowego Przymierza, nie masz już Żyda ani poganina. Wiara w Jezusa Chrystusa czyni nas jednym ciałem, jednym Kościołem. I już nie potrzebujemy przestrzegać żydowskich świąt, przepisów, składać ofiar. To wszystko należało do starego porządku, który przeminął. W nowym porządku, nowego przymierza, Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Do Niego i wokół Niego skupia się istota chrześcijańskiego życia. On sam wystarczy. On sam jest wszystkim w nas. Jezus Chrystus. Ale widzimy pewne napięcia we wczesnym Kościele. Widzimy, że ci chrześcijanie, szczególnie żydowskiego pochodzenia, mają problem z akceptacją pogan. Więc Paweł widzi w tym okazję, że jeśli teraz poganie w miłości w Chrystusie do nich okażą im pomoc, to serca Żydów zwrócą się z wdzięcznością ku poganom i będą wielbić Boga za tą łaskę, którą będą widzieli w ich ofiarnej miłości. Wiecie, że jak alpiniści wspinają się na strome zbocze, to łączą się wzajemnie linami. Jeden jest przywiązany do drugiego. Po co? No, w razie, gdyby jednemu się tam noga ześliznęła i oderwał się od skały, to żeby nie spadł w przepaść, ale pozostali, którzy trzymają się mocno skały, pomogą mu się zatrzymać, znowu uchwycić i dalej wszyscy bezpiecznie mogą iść na szczyt. W podobny sposób apostoł Paweł i Duch Święty, nie tylko przez apostoła Pawła, ale i przez Jakuba, bo w jego liście o tym też czytamy, list do Hebrajczyków też o tym mówi, mówi o pewnej wspólnocie między wierzącymi, że jesteśmy ze sobą połączeni tą liną miłości Chrystusa. I jeśli jeden członek słabnie, jeśli jeden członek ma jakieś problemy, to inni nie są oderwani od niego i nie interesują się i nie obchodzi ich, co się dzieje z bratem, z siostrą, ale wzajemnie się wspierają, podnoszą, zachęcają, pokrzepiają, również w tym aspekcie materialnym. W tym momencie zbory w Macedonii i w Achaii, czyli w Grecji, są w lepszym położeniu niż zbór w Jerozolimie czy wierzący w Judei. Stąd też Paweł oczekuje, że oni nie będą obojętni na sytuację swoich braci i sióstr głodujących, ale okażą im pomoc, wesprą ich. Jeśli zmienią się okoliczności, Paweł pisze w liście do Koryntian w 14 rozdziale tego naszego 8 rozdziału, mówi, że być może oni też będą w przyszłości wspierali was. Ale obecnie niech wasz nadmiar zaspokoi ich niedostatek. Ta zbiórka pieniędzy była namacalną ilustracją serca Ewangelii, że w Chrystusie nie masz Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, ale wszyscy stanowią jedność. Paweł miał nadzieję, że to zebrane w miłości finansowe wsparcie rozwieje wszelkie obawy i niepokoje żydowskich chrześcijan związane z misją wśród pogan. Jak tłumaczy w 2 Koryntian 9:14, ich serca zwrócą się do was z powodu przeogromnej łaski, jaką Bóg was obdarzył. A więc dwa rozdziały tego drugiego listu do Koryntian, całe dwa rozdziały, poświęcone są zbiórce pieniędzy na pomoc dla Jerozolimy. To świadczy o powadze, z jaką traktowano tę zbiórkę. Jaka była rola Koryntian w tej zbiórce? Według naszego fragmentu, 10 wiersza, którego już nie czytaliśmy, Korynt był pierwszym zborem, który nie tylko przekazał darowiznę, ale wręcz prosił o możliwość jej przekazania, wyraził chęć jej przekazania. Oczywiście najpierw była Antiochia, ale tutaj mówimy o tym zborze w Grecji. Więc oni byli pierwsi, oni zapoczątkowali to dzieło, Koryntianie. I Paweł prawdopodobnie uświadomił wcześniej Koryntianom potrzeby wierzących w Judei i nieco później, jakiś rok później, bracia z Koryntu pytali go, w jaki sposób mają teraz się przygotować do tej zbiórki, w jaki sposób mają gromadzić swoje środki. I w pierwszym liście do Koryntian, jeśli jeszcze pamiętacie, w 16 rozdziale Paweł dał im bardzo praktyczne wskazówki, jak mają gromadzić te środki na pomoc potrzebującym. W 16 rozdziale, w 1 i 2 wierszu pierwszego listu, Paweł mówi, jeśli chodzi o wsparcie na rzecz świętych, również wy zróbcie tak, jak poleciłem zborom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia, a więc tutaj jeszcze widzimy inne zbory poza Grecją, na wschód od Grecji są krainy Galacji. I tam Paweł też prowadził zbiórkę wśród Galatów. Więc mówi, tak im polecił i tak samo mówi, tutaj wam polecam. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was odkłada sobie to, co zdołał zaoszczędzić, aby zbiórki nie organizować dopiero wtedy, gdy przyjdę. A więc chodziło o to, żeby to nie było tak, że teraz, wiecie, Paweł przyjeżdża, wygłasza jakieś kazanie, pokazuje zdjęcia głodujących dzieci i wtedy wierzący się czują skruszeni, że oni mają tak dobrze, a tamci tak głodują i wtedy co mają, to wtedy dają. Nie, nie. Paweł nie prowadził takich akcji, wiecie, szarpiących ludzi za serca, przychodząc i robiąc jakieś takie emocjonalne poruszenie wśród nich, ale Paweł informuje ich rzeczowo o potrzebach, jakie są i mówi, każdy z was, tak jak uznacie, według własnych możliwości, odkładajcie regularnie, nie od spotkania do spotkania, od konferencji misyjnej do konferencji misyjnej, od zaproszenia głosu prześladowanych chrześcijan i Open Doors, ale mówi regularnie. Każdy z was tyle, ile sobie postanowił, tyle, ile może, według możliwości. Nie wyznacza żadnej konkretnej kwoty, nie mówi, jaki to ma być procent dochodów, nic z tego. Mówi według waszej ofiarności, według waszego ochotnego serca, ale róbcie to systematycznie, mówi. Każdego pierwszego dnia tygodnia odłóżcie u siebie tyle, ile możecie zaoszczędzić. Tyle, ile jesteście w stanie oszczędzić. A więc zrezygnujcie z czegoś, jeżeli możecie tego czy tamtego sobie odmówić i przekazać to dla głodujących braci, to zróbcie to według waszego uznania. Widzimy tutaj, żadnej presji nie ma, żadnego jakiegoś wymuszania. Paweł mówi, tak jak sobie postanowiliście. I wiemy, że nie były to znaczące sumy, ale jeśli były regularnie odkładane, to po jakimś czasie zgromadziła się znacząca suma. Jeśli każdy z nich by to robił, kiedy to wszystko razem zbiorą, to będzie z czym pójść i będzie to ofiarny, hojny dar. I tak też Paweł o tym mówi w tym liście. Cały czas mówi o ich hojności, zakładając, że oni sobie wzięli do serca jego wskazania z pierwszego listu i odkładali, i przygotowywali. Natomiast z tego, co Paweł tutaj pisze, wygląda na to, że między napisaniem pierwszego a drugiego listu do Koryntian te starania o tą zbiórkę w Koryncie jakoś oziębły, osłabły. I po części mogło to być spowodowane tymi natrętnymi misjonarzami, czy pseudomisjonarzami, którzy widzimy byli zainteresowani własnymi kieszeniami, którzy nie zbierali dla innych, ale zbierali dla siebie. Paweł o tym będzie mówił dalej w 10 rozdziale, zobaczymy, kiedy mówi o tych arcyapostołach, jak ich nazywa, którzy zabiegają o własny brzuch, którzy próbują wykorzystać Koryntian, próbują, żeby teraz Koryntianie ich finansowali. Więc być może ich starania o siebie, ich perswazja, żeby im przekazywać pieniądze na ich potrzeby, na ich służbę, jak to się w Kościele nazywa, spowodowały, że Koryntianie, no, tym bardziej, że atakowali Pawła, podważali jego apostolstwo, więc mówili pewnie, ten Paweł chce, wiecie, was oskubać i chce sobie te pieniądze gdzieś tam na boku zawinąć, bo zresztą Paweł też się tłumaczy, pyta się ich Koryntian, czy myśmy was okradli, czy myśmy was oszukali, czy Tytus was oszukał? Nie, mówi, wszyscy postępowaliśmy tak samo między wami. Jak byliśmy między wami, mówi, grosza od was nie wzięliśmy na swoje potrzeby. Pracowaliśmy własnymi rękami, żeby wam dać przykład. A więc widzimy, że takie jakieś pogłoski tam krążyły, jakieś takie insynuacje ci arcyapostołowie zasiali, że oni to robią dla pieniędzy. Bo tacy byli, rzeczywiście. Nie brakowało takich. Dzisiaj wiemy, nie brakuje takich kaznodziejów, pastorów i innych pseudomisjonarzy, którzy po prostu sobie żyją wygodnie z datków wierzących i mówią, że wielką służbę wykonują, a tak naprawdę sobie po prostu wygodnie żyją. Więc nie mówię, że wszyscy tak robią, ale mówię, że są tacy, tak jak wtedy byli tacy. I Biblia nas ostrzega, że ci, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski, są godni potępienia. Natomiast Paweł tutaj widzimy nie zbiera dla siebie, ale zbiera na ubogich, braci i siostry. I Paweł nie mówi, zaufajcie mi, dajcie mi całe pieniądze, jak dalej zobaczymy. Paweł to bardzo przemyślany sposób organizuje. Mówi, wybierzcie spośród siebie braci, którym ufacie i wyślijcie razem ze mną tych braci, żeby nie było żadnych pomówień, żeby nie było żadnych podejrzeń, żebyśmy mogli to zrobić w taki sposób, żeby nikt nikogo o nic nie podejrzewał i żeby bracia otrzymali całą pomoc, którą wy dla nich zbierzecie. Więc to są dla nas bardzo cenne wskazówki, jakie znajdujemy w tym fragmencie Bożego Słowa. Widzimy, że Paweł posyła Tytusa do Koryntu, między innymi po to, aby Tytus na nowo ożywił w Koryntianach to pragnienie wsparcia braci w Judei. I 6 wiersz naszego rozdziału mówi nam, że mu się to udało. Jednak po wyjeździe Tytusa z Koryntu wydaje się, że zbiórka znowu stanęła w miejscu. Wiecie, jak to jest. Przyjeżdżają bracia albo słyszymy jakieś kazanie na temat modlitwy, to zaczynamy się modlić. Mówią kazanie na temat postu, zaczynamy pościć. Mówią na temat hojności, by wspierać dzieło Boże, pomagać. Zbieramy się, dajemy, ale po jakimś czasie zaczynamy mieć takie, wiecie, refleksje. Nie? No, może to nie jest aż tak potrzebne. No, ja też mam swoje potrzeby. No ja przecież też mam swoje problemy. Co ja tak będę się głodził? Już nie, no. Muszę zjeść, no przecież muszę mieć siły, żeby służyć Panu. Nie mogę ciągle odmawiać. No ile będę się modlił? No przecież Bóg wie o wszystkim. Nie muszę Mu powtarzać w kółko tych samych rzeczy. No raz powiedziałem, no ja od czasu do czasu Mu przypomnę. To chyba wystarczy. Nie? I tak zaczynamy racjonalizować, zaczynamy, mamy takie, wiecie, zrywy, jak ktoś przychodzi, nas zachęci, pokaże nam, opowie, zostaniemy poruszeni kazaniem, a potem tak to siada i czasami niestety dochodzi do momentu, w którym znowu jesteśmy na początku. Tacy niestety bywamy. Dlatego jak ważne jest, byśmy codziennie sięgali po Boże Słowo, aby każdego dnia Bóg do nas mówił, każdego dnia pobudzał nas, przypominał nam, ożywiał w nas te pragnienia, te nasze obietnice, które składaliśmy Mu, nasze śluby, abyśmy je wypełnili, abyśmy byli wierni Bogu w tym, co obiecaliśmy, że będziemy wcześniej wstawać, będziemy się modlić, że będziemy regularnie pościć, że będziemy pamiętać o biednych, że będziemy, jak możemy służyć, dzielić się Ewangelią. To są rzeczy, które ciągle musimy sobie przypominać. Nie wystarczy, że raz usłyszeliśmy wspaniałe kazanie, czy obejrzeliśmy jakąś transmisję, czy w jakiś sposób zostaliśmy poruszeni. Niestety w naszej naturze jest tendencja do ziębnięcia i wciąż potrzebujemy rozpalać w naszych sercach ten ogień, ten zapał, by płomienni duchem służyć naszemu Bogu, a nie być letnimi, nie być oziębłymi. A więc Paweł znowu pisze do nich ten 8 i 9 rozdział, by nakłonić Koryntian, by dokończyli to dzieło, które zapoczątkowali. I Paweł czyni to, przytaczając im przykład hojności zborów Macedonii. Porównuje szczerość Koryntian ze szczerością innych. I na koniec stawia przed nimi wzór samego Chrystusa, Jego hojności, Jego ofiarności. A więc Paweł ma na celu zmotywowanie Koryntian nie do nowych datków, ale do wypełnienia wcześniej podjętego zobowiązania. Paweł teraz nie rozpoczyna jakiejś nowej zbiórki na coś innego. Paweł mówi, to co rozpoczęliście, dokończcie, to co obiecaliście, to zróbcie, to wypełnijcie. Po drugie, Paweł ma na celu zmotywowanie Koryntian przez wskazanie postawę Macedończyków. Zauważcie ich postawę, a nie wyliczenie zebranych przez nich pieniędzy. Paweł nie mówi, Macedończycy zebrali 1000 drachm. Więc wy teraz nie możecie być gorsi, musicie 2000 drachm, nie? Jak chcecie być lepsi. Nie, Paweł mówi, z jaką postawą Macedończycy dawali. Nie mówi tutaj, ile dali, mówi nam tylko, że byli pełni entuzjazmu, radości, gorliwi w tej chęci uczestnictwa w pomocy. Paweł mówi, zobaczcie na nich, jak ci bracia, z jakim zapałem, z jakim entuzjazmem oni dają na pomoc tym ubogim. I automatycznie, gdy coś takiego słyszymy, no to powinniśmy się zastanowić, a jak my, jakie są nasze serca, jaka jest nasza postawa. Tak jak powiedziałem, Korynt znajdował się na południu, w Achaii, południowej prowincji Grecji, natomiast Macedonia była na północy i Macedonia była pięknym regionem, który swego czasu dobrze prosperował. Ciągnęła się wzdłuż dolin rzek aż do gór bałkańskich. I Macedonia słynęła z produkcji drewna i z pozyskiwania szlachetnych metali. W 338 roku przed Chrystusem Filip Macedoński siłą zjednoczył południową Grecję i, jak mówiono, barbarzyńską północ Macedonii. Po tym brutalnym zjednoczeniu te dwa regiony miały ze sobą dosyć burzliwą historię współzawodnictwa. Współzawodnictwa politycznego i społecznego. Więc możemy sobie wyobrażać, że również w sercach Koryntian widać było, że oni się bardzo porównywali z innymi. Chcieli wyglądać lepiej niż wszyscy wokół, jak dzieci. Ale Paweł im to też wytyka w pierwszym, w drugim liście, że się porównują z innymi i tam, wiecie, chcą być lepsi od innych. Ja to jestem Pawłowy, ja to Kefasowy, ja to Apolosowy, a ja Chrystusowy, nie? Więc ta tendencja porównywania była i prawdopodobnie, kiedy usłyszeli o Macedończykach z północy, o ich hojności, no to rozumiecie, pobudzało tą ich rywalizację, by teraz nie okazać się od nich gorsi. Zbory w Macedonii zostały założone przez Pawła podczas jego drugiej podróży misyjnej i tak właśnie powstały zbory w Filipii, w Tesalonikach i w Berei. To, co jest godne uwagi w tych zborach, to łaska, jaką Bóg je obdarzył. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdy czytaliśmy dzisiaj nasz fragment, ile razy już w tym fragmencie pojawiło się słowo łaska. W tych dwóch rozdziałach, w ósmym i dziewiątym rozdziale, aż 10 razy Paweł używa słowo charis, łaska, pokazując nam, że to dzieło jest dziełem łaski Boga. W pierwszym wierszu już mówi: pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej zborom w Macedonii. Zakres działania i przejawiania się łaski jest godny naszej uwagi. Najpierw widzimy, że ta łaska odnosi się właśnie do sposobu, w jaki pomimo niesprzyjających warunków Bóg umożliwił Macedończykom udzielenie finansowego wsparcia pozbawionym środków do życia chrześcijanom w Judei, których oni osobiście nie znali. W wierszu drugim czytamy, że pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. A więc w tych wierszach widzimy sytuację Macedończyków. To nie było tak, że Macedończycy byli w tej grupie prosperujących producentów drewna czy sprzedawców drogocennych metali, ale wygląda, że Macedończycy byli w okresie ucisku. To słowo ucisk występuje w tym całym liście 9 razy i zazwyczaj odnosi się do prześladowań, którym Kościół był poddany, których doświadczał od wrogiego mu świata. Nie są podane żadne szczegóły dotyczące charakteru tych prześladowań, ale z częstotliwością, z jaką ten temat pojawia się w listach Pawła, jasno wynika, że prześladowania były dla wielu ówczesnych zborów codziennym doświadczeniem. Posłuchajmy kilku fragmentów wybranych z listów Pawła do Macedończyków, czyli do Filipian i do Tesaloniczan. W liście do Filipian w pierwszym rozdziale i 29 wierszu Paweł pisze: macie bowiem przywilej albo łaskę ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. W pierwszym liście do Tesaloniczan, na samym początku, w pierwszym rozdziale i 6 wierszu, Paweł pisze do nich: staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście słowo z radością Ducha Świętego, pomimo wielkiego ucisku. Dalej w 2 rozdziale tego listu i 14 wierszu mówi: gdyż wy, bracia, wycierpieliście od swoich rodaków to samo, co oni, tutaj się odnosi do wierzących w Judei, od Żydów. Żydzi prześladowali chrześcijan w Judei, a Grecy prześladowali chrześcijan w Macedonii. Dalej w 3 rozdziale tego listu, od 3 do 4 wiersza mówi: aby się nikt nie zachwiał z powodu tych ucisków. Sami przecież wiecie, że jesteśmy na to przeznaczeni. W czasie naszego pobytu u was zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. I jak sami widzicie, tak się stało. Więc apostołowie nie mówili, że jak uwierzysz w Jezusa, to skończą się wszystkie twoje problemy i wszyscy cię będą kochać i szanować i klepać po plecach, ale mówi, że jak uwierzysz w Jezusa, to będziesz nienawidzony przez ten świat. Ludzie będą ci dokuczać, ludzie będą ci złorzeczyć, będą cię wyzywali od sekciarzy, od ateistów, od różnych rzeczy. Nie tylko wyzywali, ale czasami uderzą, oplują, zamkną w więzieniu. I tak było. Oni byli uciskani. Dalej w 2 liście do Tesaloniczan, w 1 rozdziale i 4 wierszu mówi: opowiadamy wszystkim o waszej wytrwałości i wierze pomimo wszystkich prześladowań i ucisków, przez które przechodzicie. A więc widzimy, że ci Macedończycy nie byli w sytuacji finansowego komfortu, że po prostu dobrze im się powodziło, byli bogaci i no, mieli dużo, więc trochę dali dla potrzebujących w Judei. O nie, oni byli sami uciskani. Oni sami byli w trudnym położeniu. Paweł tutaj w 2 Koryntian, w 2 wierszu 8 rozdziału używa takiego wyrażenia, mówi, byliście w ubóstwie aż do głębi. Takiego używa wyrażenia. Jakby byliście w dołu, w dole ubóstwa. Byliście na samym dnie ubóstwa, mówi. Tamte zbory, mówi, o Macedończykach. Oni byli w dole ubóstwa. Byli w głębi ubóstwa, ale powiedzieli, my też chcemy się dołożyć. My też chcemy pomóc. Nie mamy wiele, nie stać nas na wiele, ale to, co mamy, to chcemy dać. Chcemy się podzielić z braćmi w Judei. To niesamowite. Paweł mówi, to jest łaska Boga, to, co oni zrobili. Wiecie, że Jakub, gdy pisze do swoich czytelników, mówi nam, że gdy przechodzimy przez bolesne doświadczenia, to mamy je sobie poczytywać za wielką radość. Wiecie, jak to trudno. Ale wygląda na to, że zbory w Macedonii są świadectwem, że to jest możliwe. Nie tylko mieli radość, ale mieli obfitą radość w pośród tych trudów i doświadczeń i prześladowań i ucisków, które przechodzili. Tak jak prześladowania nie odebrały im radości, tak ich ubóstwo nie zmniejszyło ich gotowości do szczodrości. Ja wiem, że wielu z nas ma trudną sytuację finansową. Zmagamy się, by związać koniec z końcem. I nigdy w tym zborze nikogo nie naciskaliśmy i nie namawialiśmy, by zaciągał długi, żeby dać na sprawę Bożą, czy żeby robił jakieś kroki, które pogrążyłyby go w finansowym ubóstwie. Ale czytając te słowa, myślę, że nikt z nas nie ma wymówki, żeby nie dać choć trochę. To nie jest ważne, ile dasz. Ważne jest, jak dasz. Czy dasz z ochotą, z radością, bez przymusu? Czy dasz, kiedy przyjedzie właśnie misjonarz, przyjedzie Open Doors i będą mówić o prześladowanych chrześcijanach i poczujesz się niewygodnie, niezręcznie i coś tam wyciągniesz i dasz, żeby jakoś nie mieć wyrzutów sumienia? W całych tych 2 rozdziałach zobaczycie, apostoł Paweł kładzie nacisk na postawę dawania. Nie na to, ile dajemy. Dzisiaj w wielu kościołach kładzie się nacisk na to, ile się daje. Chodzi się stacą, każdemu się podstawia pod nos, żeby dawać, dawać. Potem się liczy, ogłasza się, ile zebraliśmy. Jak za mało, to drugi raz, bo musi być zebrano. Tak, są takie zbory. Nawet 3 razy potrafią chodzić. Stoją w płatomaty przy wejściu. Możecie kartą zapłacić, możecie jak chcecie. Nie? Ważne, żeby zebrać tą sumę, bo musimy mieć tyle i tyle, nie? Bo mamy taką działalność, mamy takie. Więc niestety wiele kościołów, szczególnie tych większych, gdzie mają faktycznie rozbudowaną tą swoją działalność, muszą dopiąć budżetu i z wszelkimi sposobami ludzi no, przymuszają wręcz do dawania. Natomiast nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdzie się takiej koncepcji, takiego myślenia, takiego podejścia. Bóg miłuje ochotnego dawcę. Bóg jest zainteresowany tym, żeby ten nasz dar wypływał z naszego zrozumienia, co my otrzymaliśmy, czym my zostaliśmy ubłogosławieni. Zrozumienia tego, że jesteśmy szafarzami, nie właścicielami tego, co mamy, ale jesteśmy zarządcami odpowiedzialnymi przed Bogiem za to, co robimy, z tym, co Bóg nam powierzył. I w takim duchu byśmy dawali tyle, ile uważamy za stosowne, tyle, ile pragniemy dać, bez żadnego przymusu. Smutne jest to, że często właśnie ci, którzy mają najmniej, a nie najwięcej, są hojnymi darczyńcami. Są też bracia i siostry hojni, bogaci, którzy dają wiele. Nie mówię, że takich nie ma, ale niestety jest to rzadkość. Charles Spurgeon opowiada o tym, jak otrzymał zaproszenie do bogatego człowieka, aby wygłosił kazania w jego wiejskim zborze, aby pomóc członkom tego zboru zebrać fundusze na spłatę długu, które ten zbór zaciągnął. I ten zamożny człowiek zaoferował Spurgeonowi zatrzymanie się w jego wiejskim domu, w domu w mieście albo w jego domu nad morzem. Kiedy Spurgeon dostał zaproszenie na piśmie od tego człowieka z taką ofertą, napisał do niego: sprzedaj jeden z tych domów i sam spłać dług. Łatwo jest zrozumieć, jak dostatek może przejawiać się w hojnym dawaniu. Jeśli ktoś ma miliony, bez bólu może dać parę tysięcy. Ale jak to możliwe, że skrajne ubóstwo może przerodzić się w bogactwo szczodrości? Wiersze od 3 do 5 dostarczają nam pewnego wyjaśnienia. Po pierwsze, czytamy, że Macedończycy dali nie tylko tyle, ile byli w stanie według swoich możliwości, ale dali ponad swoje możliwości. Innymi słowy, stwierdzili, ile w stanie są dać, a potem jeszcze do tego dołożyli. Po drugie, dali to całkowicie z własnej woli, z własnego wyboru. Wręcz czytamy tutaj, że oni usilnie prosili, wiersz 4, mówi, usilnie prosili o udział. Ja przypuszczam, że Paweł, kiedy zobaczył ich ubóstwo, nawet nie myślał, żeby zbierać wśród nich tą ofiarę, tylko im po prostu powiedział o Koryntianach, bo tak jest tutaj napisane. Powiedział: Koryntianie chcą pomóc, mówi o tej potrzebie, opowiadał o tej potrzebie, a potem Macedończycy przyszli, to my też, a on prawdopodobnie mówi: nie, wy jesteście w takiej biedzie, że w ogóle nie tego. A oni usilnie prosili, błagali go wręcz, dosłownie błagali go, żeby pozwolił im uczestniczyć w tej zbiórce. Niesamowite. Widzimy, że stało się tak, dlatego że doświadczyli Bożej łaski. Wiersz 1 i wiersz 4 mówi nam, że odczuwali wspólnotę, koinonia. To jest greckie słowo, które oznacza wspólnotę, bliskość, jedność. I oni czuli właśnie tą wspólnotę z tymi braćmi w Judei, których w ogóle nie znali, o których tylko słyszeli, że są w takiej potrzebie. I oni mówili: my nie możemy teraz ich tak zostawić, my nie możemy teraz jakiejś cząstki nie mieć w tym, żeby im pomóc. Hojność Macedończyków widzimy, że była możliwa, ponieważ jak mówi wiersz 5, oni oddali się Panu. Mówi, najpierw oddali się Panu, a potem nam, za wolą Boga. A więc w pierwszej kolejności Macedończycy powiedzieli: nie należymy już do siebie samych. Jezus jest naszym Panem. I czego On żąda, my uczynimy. Do czegokolwiek On nas wzywa, my chcemy być temu posłuszni. Tu jest sekret chrześcijańskiego dawania. Jeśli Jezus panuje w twoim sercu, ten sam Jezus, który będąc bogatym, stał się biednym dla nas, żeby nas ubogacić. Jeśli ten Jezus jest twoim Panem, to nie możesz inaczej postępować. Nie możesz inaczej żyć. Ich najwyższym celem i pragnieniem było podobać się Jezusowi i służyć jak najlepiej Chrystusowi jako Panu. I to właśnie pod tym względem przekroczyli oczekiwania Pawła. Dali ze swego ubóstwa z powodu ich szczerości oddania się Chrystusowi jako Panu. I tak wielkie było ich pragnienie służenia Panu Jezusowi, że nie pozwolili, aby ich sytuacja ekonomiczna powstrzymała ich od zaangażowania się w dzieło ich Pana. I to dlatego Paweł w 4 wierszu opisuje tę zbiórkę jako służbę. Zauważcie, jakich on tutaj słów używa. Służba to nie tylko mówić kazania, modlić się, ale wspierać potrzebujących. To także jest służba Bogu, służba w Jego Królestwie. To nie jest tylko finansowe zaangażowanie, ale to jest usługiwanie świętym. I ta przykładna postawa macedońskich zborów zachęca Pawła do wezwania Koryntian, aby oni także przyłączyli się do tej zbiórki. Tytus, który został posłany przez Pawła do Koryntu, był bratem, którego oni znali i szanowali, któremu ufali. I Paweł mówi, że Koryntianie wyróżniają się w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości. Wyróżniają się. Czyli tutaj używa takiego ciekawego słowa, które znaczy, że oni starają się być najlepsi w tym. W tym sensie się wyróżniają. Chcą być najlepsi. Wiecie, jak dużo Paweł mówi w tym liście o chlubieniu się. Mówi, z czego on się będzie chlubił, w kontekście tego, o czym Koryntianie się chlubili. Chlubienie się, jak powiedzieliśmy na początku studiowania tego listu, było wielką cechą tamtych czasów i tamtego regionu. Ludzie się chlubili tym, co mieli, tym, co osiągnęli, kogo znali, gdzie nie byli. Nic nowego, prawda? Dzisiaj to samo mamy. Spotkają się, a byłeś tam, a rozmawiałeś z tym, a temu rękę podawałem. O, zdjęcia pokazujemy, gdzie tam nie byliśmy, z kim to nie, się nie widzieliśmy, a widziałeś mój nowy komputer? A wiesz, jaki mam samochód? A wiesz, jaki chcę kupić samochód? I chlubienie się, tak? Pysznienie się, innymi słowy, tym, co mamy, co osiągnęliśmy, gdzie byliśmy i tak dalej. Oczywiście nie zawsze jest to jakaś zła pycha. Nie chcę powiedzieć, że to zawsze, nie można o tym mówić w ogóle. Ale często towarzyszy temu po prostu pycha. I Paweł mówi tutaj do Koryntian, no wy to się naprawdę wyróżniacie. Tak chcecie być najlepsi. W wierze, w słowie, w poznaniu. Chcecie się wyróżniać, chcecie być. I mówi teraz, no to wyróżnijcie się też w tym. Bądźcie najlepsi w tym. Skoro chcecie w tych różnych rzeczach innych się wyróżniać, mówi, to też wykażcie się w tym. Wyróżnijcie się w tym dziele usługiwania, dawaniu potrzebującym. I Paweł mówi, nie daję wam rozkazu, zauważcie, to wyraźnie mówi, wprost. Mówi, to nie, że daje wam rozkaz, ale mówi, daje wam możliwość, byście pokazali szczerość waszej wiary, szczerość waszej miłości. Mówi, tu się okaże, bo to, że mówicie, że kochacie, o, jak głośno możemy mówić, że kochamy wszystkich, śpiewać pod niebiosa o miłości naszej do wszystkich braci, jak kocham twój Kościół i tak dalej. Ale Paweł mówi, no to teraz zobaczmy, na ile to jest szczere. Zobaczmy, na ile to jest prawdziwe, na ile to jest autentyczne. W jaki sposób? No właśnie teraz coś zróbcie, gdy widzicie brata w potrzebie. To się okaże szczerość. Daję im okazję. Jak wiecie, jesteśmy wszyscy skażeni grzechem. I wszyscy z natury jesteśmy egoistami. Jedni są większymi egoistami, a inni mniejszymi. Ale bez łaski Bożej i bez Jego pomocy mamy skłonności do samolubstwa. Szczodrość nie jest czymś, co przychodzi nam naturalnie. Jest wynikiem działania Bożej łaski w naszym życiu. I dlatego możemy sprawdzić, na ile jesteśmy poddani tej łasce w naszym życiu. Przez to właśnie chociażby, jak rozporządzamy naszymi finansami. Czy wszystkie płyną na nasze przyjemności, na nasze potrzeby, na nasze realizacje naszych pragnień? Czy też tak samo jak miłujemy siebie, w taki sam sposób miłujemy naszych braci, siostry, którzy są w innej sytuacji niż my? Tu się okazuje szczerość, autentyczność naszej miłości do nich. Bo powiedzieć im, że ich kochamy, to nic nie kosztuje. To jest dobre powiedzieć, że się kogoś kocha, ale to za mało, trzeba to pokazać, trzeba tego dowieść. Ponadto Paweł mówi, że finansowa ofiarność jest, okazuje się też jej jakość, gdy zestawimy ją z gorliwością innych. I to właśnie tutaj Paweł robi. Szczerość miłości jest poddawana próbie, aby się okazało, czy jest prawdziwa i autentyczna. Oczywiście, jakkolwiek moglibyśmy podziwiać szczodrość różnych ludzi, czy też społeczności, nigdzie tam nie znajdziemy doskonałego obrazu poświęcenia i hojności poza obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I do tego Paweł na końcu tego fragmentu się odwołuje. Nie ma większego dowodu hojności niż łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. O tym mówi 9 wiersz. Jego boska przychylność i Jego dobroć została okazana tym wszystkim, którzy na to nie zasłużyli. Nie ma tutaj nikogo, kto zasłużył na Bożą dobroć. Nie ma tutaj nikogo dzisiaj, kto zasłużył sobie przez swoją własną dobroć, starania, wysiłki, hojność, ofiarność, cokolwiek, na przebaczenie grzechów, na uczynienie nas bliskimi Bogu, pojednanie nas z Bogiem. To nasz Pan, będąc bogaty, dla nas stał się ubogi. I Paweł prawdopodobnie ma na myśli bogactwo niebiańskiej chwały, niebiańskiej pozycji Bożego Syna, które obejmowało równość z Bogiem, jak mówi list do Filipian. Bycie w Bożej postaci. Jednak Chrystus stał się ubogim. I Paweł niewątpliwie ma na myśli wcielenie, kiedy to Chrystus pozostawił bogactwa niebiańskiej chwały, aby przyjąć ziemski stan, zwany tutaj ubóstwem. Bo czymże jest nasz stan na tym grzesznym świecie? Jakże, jeśli nie wielkim ubóstwem w porównaniu z chwałą Boga, Jego czystością, Jego zaspokojeniem, Jego radością, Jego pokojem, Jego szczęściem, tym wszystkim, czym jest to niebiańskie życie. Czymże jest nasz ziemski stan? Nie na darmo mówimy, że żyjemy na padole łez. Jesteśmy tutaj w nędzy, pod różnym względem. Emocjonalnym, w naszych relacjach wzajemnych, w naszym wyrażaniu siebie, naszych uczuć, emocji. W tym wszystkim jesteśmy jakże nędzni, jakże niedoskonali, jakże często widzimy na tym tle między nami pojawiają się różnego rodzaju tarcia i problemy. Jakże jesteśmy nędzni w naszej świętości i sprawiedliwości. Jakże to wciąż dalekie od doskonałości naszego Pana. On, będąc w postaci Bożej, wyrzekł się samego siebie, przyjął rolę sługi i uniżył się tak dalece, aż do śmierci na krzyżu za nas. Do haniebnej śmierci, kiedy wszystko z Niego zdjęli. Nie miał już na sobie nic. Jego ciało zbite, umęczone. W takiej nędzy Jezus umiera. Nawet jego szatę żołnierze zgarnęli i rzucali o nią kości, a on został bez niczego. Zwykła dobroczynność to zazwyczaj są okruchy, które spadają ze stołu bogaczy. Natomiast Pan Jezus dobrowolnie pozbawił się swego nieskończonego bogactwa niebiańskiej chwały, aby przez Jego uniżenie się do nas wywyższyć nas do bogactwa niebiańskiej chwały. Jeśli uwierzysz w Jezusa, prawdziwie uwierzysz, oddasz Mu swoje serce, oddasz Mu swoje życie, On uczyni cię dzieckiem Boga. Nie ma wyższej pozycji w całym wszechświecie, jak zostać podniesionym do rangi Bożego Syna. Jezus zniża się do nas, aby nas wywyższyć do pozycji, którą On posiada jako Boży Syn. To jest niesamowite, co On dla nas zrobił, co On dla nas poświęcił, aby nas swoim ubóstwem, swoim uniżeniem wywyższyć i ubogacić wszelką niebiańską chwałą, wszelkim dziedzictwem niebios. Jeśli zostaniemy napełnieni Duchem Chrystusa i pochwyceni przez Niego, to ten Duch przeniesie nas daleko poza zwyczajną dobroczynność. To jest nadzieja, jaką apostoł Paweł żywi wobec Koryntian. I to jest nadzieja, która i nam winna przyświecać. Ubóstwo Chrystusa staje się naszym bogactwem, abyśmy porzucili nasze kurczowe trzymanie się powierzonych nam doczesnych dóbr i jako radośni szafarze powierzonego nam majątku zarządzali nim dla Bożej chwały. Jezus wskazuje nam na hojność kobiety, która namaszcza Jego stopy drogocennym olejkiem, twierdząc, że komu wiele wybaczono, tego miłość jest obfitsza. Im lepiej rozumiemy naszą grzeszność i głębię Bożego przebaczenia i hojności łaski wobec nas, tym bardziej będzie pomnażała się nasza szczodrość i nasza radość dzielenia się z innymi tym, co mamy. Oby Bóg dał nam doświadczać tej łaski, która przyszła na zbory macedońskie. Obyśmy byli ludźmi pełnymi tej łaski, błogosławieni w naszym posługiwaniu w Jego Królestwie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za tą możliwość, by wpatrywać się w Twe Słowo, przyglądać się naszym braciom, siostrom, którzy żyli w tych odległych czasach, ale ich życie jakże podobne do naszego. Wiele z tych problemów, wiele z tych wyzwań, niewiele różni się od czasów, w których my żyjemy, od problemów, z którymi my się zmagamy, którym my musimy stawić czoła. Prosimy o przemieniającą moc Twojego Ducha, aby i to słowo, które dzisiaj rozważamy, było kolejnym krokiem w naszej dojrzałości, w naszym coraz większym upodabnianiu się do naszego Pana, który będąc bogatym, stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Oby i nasze serca były przesiąknięte Jego Duchem, Jego postawą uniżenia, zaparcia się samego siebie, usługiwania innym. Prosimy, Panie, oczyszczaj nas z wszelkiego egoizmu, samolubstwa. Daj nam wpatrywać się w Twoją postawę uniżenia i łaski, i miłosierdzia i uczyć się od Ciebie. Wstępować w Twoje ślady, iść z Tobą w jednym jarzmie. Dopomóż nam, prosimy. Prosimy o nas samych i o Twój Kościół, aby nie było w Twoim Kościele chciwości, pazerności, wymuszanego zbierania, ale żebyśmy naprawdę byli ochotnymi dawcami, których Ty, Boże, miłujesz, z których się radujesz, których serca są przepełnione wdzięcznością i radością, że możemy uczestniczyć i w tej posłudze. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze, za słowo, które zachęca nas do właściwego, do właściwej postawy, właściwego rozumienia, że jesteśmy tylko szafarzami, nie jesteśmy właścicielami i że przyjdzie nam zdać sprawę w dniu sądu, jak obracaliśmy tym, co dałeś nam w swojej łasce. Bo nie mamy niczego, czego byśmy nie dostali od Ciebie, Ojcze. I niech będzie w nas wdzięczność za to, co mamy i niech będzie też w nas ta postawa, która była w Panu Jezusie, który zrezygnował, by dać innym. I którą też, o której czytamy w braciach, którzy też nie mając wiele, byli ofiarni. Dzięki, Ojcze, za tą zachętę. I tak jak apostoł Paweł nie przymuszał, ale zachęcał, by zrozumieć, by zapragnąć tej ofiarności, tak też dzisiaj oby do nas to słowo dotarło jako właśnie taka zachęta, by było w nas, było zrozumienie Twojej dobroci, szczodrości i naszych możliwości, by dzielić się. Dziękujemy, Ojcze. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca za słowo, które nam dałeś i za naszego pastora, który w mocy Twego Ducha głosił nam to słowo, objaśniał nam, tłumaczył, Panie. Dziękuję z całego serca i proszę o siłę, o wiarę, o moc, Panie, o łaskę dla naszego pastora, aby ustawał w swojej pracy. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca za Pana. Amen. życie dam. Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. O Jezus siłą mą, Jezus treścią mego życia, nasz Panie, dziękujemy Ci za zbawienie, za ratunek od wiecznej śmierci, wiecznego potępienia, wiecznego piekła. Dziękujemy Tobie za to, że Ty stałeś się jednym z nas. Uniżyłeś się, rodząc się w stajence w Betlejem, i prowadziłeś jakże proste, ubogie życie, skromne, ale jakże bogate, jakże niezwykłe, jakże przemieniające tych, którzy poznali Ciebie za dni Twego życia, jak i tych wszystkich, których Twoje życie dotyka do dzisiaj. Nie tylko Twoje życie, ale i Twoja śmierć, i Twoje cierpienie, i Twoja męka, Twoje pohańbienie na krzyżu Golgoty, jak też i Twoje chwalebne zmartwychwstanie, Twoje orędownictwo za nami, Twoja obecna arcykapłańska służba w niebiańskiej świątyni, gdzie dzień i noc wstawiasz się za swoim ludem, gdzie modlisz się o nas do Ojca w niebie, jako człowiek jesteś naszym pośrednikiem. Dzięki Ci, kochany Panie, za to wielkie dzieło. Twój zamysł zbawienia ludzkości jeszcze przed założeniem świata. Twoją gotowość, by oddać życie za Twój lud. Dziękujemy, kochany Panie, że możemy w tej prostej pamiątce chleba i kielicha wspominać to, co dla nas uczyniłeś, to, jak wielką cenę zapłaciłeś, aby obmyć nas z naszych grzechów, aby nas usprawiedliwić, aby nas uczynić godnymi dzieci, dziedzictwa i bycia dziećmi Bożymi. Dzięki Ci. Poprosimy, byś błogosławił ten chleb i dał nam jeść tego chleba w świadomości, że cierpiałeś w ciele i że zostałeś ofiarowany jako niewinny, nieskalany grzechem Baranek Boży, aby zgładzić nasz grzech, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby stawić nas przed obliczem Ojca w czystych szatach Twojej sprawiedliwości, Twoich zasług. Oddajemy Ci hołd i cześć i dziękujemy za to wielkie zbawienie. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za największy dar, i kiedykolwiek był dany komukolwiek. Dzięki Ci. I jeśli wyznajemy nasze grzechy, jeśli odwracamy się od nich, jeśli prosimy o przebaczenie, to Ty w doskonały sposób, nie pamiętając już nigdy, przebaczasz, oczyszczasz, obmywasz. Dzięki. świętą swoją przelaną krwią. I oby każdy z nas był wolny od grzechu i czysty, święty przed Tobą i podniesioną głową ku niebu mógł oczekiwać zbawienia i spotkania z Tobą. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, ci wszyscy, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, oddaliśmy Mu swoje życie, daliśmy świadectwo naszej wierze, dając się ochrzcić, jesteśmy w społeczności z Panem i Kościołem. Ten stół jest dla każdego z nas, niosąc błogosławieństwo i życie. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć, aż przyjdzie, wiedząc, że śmierć nie zatrzymała Go w grobie, ale tak jak obiecał, powstał z martwych, żyje, króluje i przychodzi już wkrótce w swej chwale. Amen. Zachęcam, kochani bracia, siostry. Powstańmy jeszcze, kochani, na koniec do modlitwy. Zachęcam bracia, siostry, byśmy jeszcze wznieśli dziękczynienie, uwielbienie. Jeśli macie jakieś potrzeby, prośby, też przyjdźmy z tym jeszcze do Boga. Ja chcę was prosić o modlitwę, o Marka, pastora zboru w Świnoujściu, tam gdzie byliśmy w zeszłym tygodniu, pisał do mnie, że ma problemy poważne z kręgosłupem, ma jakieś tam obustronne pęknięcie kręgu, ogromny ból w kręgosłupie, prosił o modlitwę, także was też proszę, zawołajmy o niego. Jeśli macie jakieś jeszcze potrzeby, prośby, poświęćmy jeszcze chwilę w dziękczynieniu, w modlitwie, poświęćmy jeszcze chwilę czasu, stojąc razem jako Kościół przed Jego tronem. Kochany Panie, chcemy Ci podziękować za ten czas społeczności z Tobą, ze sobą wzajemnie, że możemy jeszcze w tych dziwnych czasach gromadzić się w imieniu Jezusa, aby śpiewać Tobie na chwałę, rozważać Twe słowo, modlić się, budować się wzajemnie. I dziękujemy za każdy zbór, każdą domową czy inną społeczność, gdzie bracia, siostry gromadzą się, aby się uczyć Twoich dróg, aby się zachęcać, pobudzać do pobożności, dobrych uczynków. Prosimy, byś błogosławił Twój Kościół w tym trudnym czasie. Dodawał nam, Panie, mądrości i łaski, abyśmy mogli czynić wolę Twoją i głosić Twoją Ewangelię, czynić uczniami. Prosimy, prowadź nas w tym dziele, do którego nas powołałeś w tym czasie. Modlimy się o pasterzy, nauczycieli, pracowników Twoich w całym Twoim Kościele, o Twoje błogosławieństwo, zaopatrzenie, zdrowie, siły, wytrwałość, miłość. Panie, wszelkie Twe zaopatrzenie. Modlę się o Marka ze Świnoujścia, który potrzebuje, Panie, Twej pomocy, Twego dotknięcia. Zlituj się nad nim. Okaż mu swą łaskę. Panie, dotknij się go w mocy Twojej. Uzdrów to, co słabe, chore w jego ciele, aby mógł Ci dalej służyć wiernie, Panie, nauczać Twego słowa, strzec Twojego stada, któremu powierzyłeś. Prosimy, błogosław go, błogosław jego rodzinę, jego dzieci, całą tą społeczność. Prosimy, kochany Panie, o Twoje działanie w ich sercach, w ich życiu, aby oddawali Tobie chwałę i wysławiali Ciebie w każdym czasie, w każdym doświadczeniu i też w każdej radości, którą Ty, Panie, nam dajesz swej łaski. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Amen. Dzięki, Ojcze, że Ty cały czas przemawiasz. Od początku historii człowieka przemawiasz i dzisiaj też do nas przemawiasz. I modlę się, byśmy mieli otwarte uszy i czujne serca, żeby wsłuchiwać się w to, co mówisz do nas. Dzięki, że przemawiasz i dzięki, że u Ciebie jest zbawienie, u Ciebie jest dobro. Dzięki za wszystko dobro, które mamy u Ciebie. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr w Świnoujściu, u których miałem okazję gościć w zeszły weekend. Także spędziliśmy dobry czas razem przy Słowie Bożym, w modlitwie, w uwielbieniu naszego Boga, w społeczności. Także miałem okazję troszkę poznać ich, posłuchać też ich świadectw, różnych przeżyć. Cenny czas, także też prosiliby Was wszystkich serdecznie pozdrowić. Może ktoś jeszcze z Was ma jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Małgosi z Zakopanego, która była z nami ostatnio i dzieliła się świadectwem w zeszłą niedzielę. Za tydzień, kochani, znowu mamy świąteczny czas, w tym sensie, że jest wolne i no, w naszym kraju obchodzi się te święta, ale zrobimy tak jak, że tak powiem, od jakiegoś czasu robimy, co drugi tydzień takie spotkanie w okręgu, tak? Będzie okazja, aby nawiązać do tego tematu, o którym dzisiaj była mowa, żeby może jeszcze tutaj troszkę w tym temacie porozmawiać o naszym podejściu do tej właśnie kwestii hojności, szczodrości w naszym życiu. Ja mogę zaświadczyć, że na przestrzeni lat, od kiedy tutaj w Wejherowie jesteśmy, nigdy nam nie brakowało w tym zborze. To naprawdę jest dla mnie wyrazem Bożej łaski, która jest w naszym życiu, że zawsze mieliśmy pod dostatkiem na zaspokojenie potrzeb tego zboru, ale więcej. Mogliśmy też wspierać inne społeczności, czy jakieś misyjne działania, czy jakąś działalność charytatywną. Więc jakby mogę z taką swobodą serca dzielić się z Wami tym słowem, wiedząc, że nie jest to jakiś apel o otwarcie Waszych serc. Być może niektórych tak, Bóg jeden wie. Natomiast naprawdę mogę zaświadczyć o Bożej łasce, jakiej doświadczaliśmy i doświadczamy na przestrzeni lat naszej służby tutaj, że nigdy nie musieliśmy prosić o jakieś tam, wiecie, szczególne datki na naszą działalność. Zawsze Bóg naprawdę hojnie dawał nam te pragnienia w serca i nigdy nie brakowało i nie brakuje. Także no, z tego się wielce raduję i cieszę, że jak nieraz słyszę z różnych innych zborów, jak się borykają, wiecie, żeby opłacić miejsce spotkań czy jakiekolwiek podstawowe rzeczy, no to myśmy tego nigdy nie doznali. Zawsze naprawdę na przestrzeni tych wszystkich lat mieliśmy pod dostatkiem tutaj środków do naszej pracy, do naszej służby, więc nie jest to żaden, mówię, jakiś tutaj apel do Was. Po prostu dalej czytamy list do Koryntian, tak? Dochodzimy do tego fragmentu i musimy rozważyć te słowa, na nowo przyjrzeć się, na nowo się zachęcić, na nowo być może pobudzić się do większej ofiarności, ale cieszę się, że nie odbywa się to właśnie w takim charakterze, w jakim nieraz byłem świadkiem w niektórych społecznościach to się odbywało, gdzie odczuwało się swego rodzaju presję i nacisk i jakieś takie błagalne proszenie o dawanie. Cieszę się, że tego nie musieliśmy i nie musimy robić, ale chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali, żeby właśnie też, żebyście wy powiedzieli o waszych doświadczeniach, o waszym podejściu do tej sprawy. Być może porozmawiamy też o kwestii dziesięciny, jednej z takich dyskusyjnych też kwestii, jeśli chodzi o Kościół współczesny. Więc no, pomyślmy o tych rzeczach i za tydzień, jak spotkamy się, być może będziecie mieli inne jakieś świadectwa czy rzeczy. To siostra Danusia już zapowiedziała się, że chce się podzielić świadectwem, więc będzie też czas na to. Jeśli nie, mamy dwa rozdziały, więc to będzie troszkę trwało. Ten temat będzie z nami przez przynajmniej cztery jeszcze kolejne spotkania, może dłużej. Trudno mi powiedzieć, jak to się rozciągnie w czasie. Więc będzie okazja, by o tym rozmawiać i wspólnie przyglądać się temu. Więc jeśli nam się nie uda za tydzień, to spokojnie, będzie na to jeszcze czas. Więc przyjdźcie właśnie w tym nastroju wolnych dni i dzielmy się, zachęcajmy się, budujmy się, cokolwiek będziemy chcieli tutaj razem zrobić. Mamy tę wolność, mamy tę możliwość, więc też zachęcam Was, jeżeli nie wyjeżdżacie gdzieś, nie będziecie poza, będziecie na miejscu, przyjdźmy razem i świętujmy ten czas razem w społeczności z naszym Panem, za którego przyjście zawsze dziękujemy, za którego krzyż zawsze Go uwielbiamy. To nie jest dla nas raz do roku jakaś okazja, by wspominać Jego uniżenie, przyjście na tą ziemię, Jego zbawienie. To czynimy każdego dnia wierzę. I tutaj, gdy się gromadzimy, też artykułujemy to za każdym razem. Więc nie będzie to jakieś szczególne świąteczne nabożeństwo. Po prostu spotkamy się, by ponownie chwalić naszego Boga i budować się wzajemnie. Także zostańcie z Bogiem, kochani, jeszcze przywitajmy się, porozmawiajmy ze sobą jeszcze chwilę i niech nas wszystkich Bóg błogosławi w Jezusie Chrystusie. Amen.